Hitler's Inferno. Nooit eerder, in 1945, was nog niemand in de Verenigde Staten bekend met dit schokkende materiaal. De meeste van deze liederen en toespraken zijn afkomstig van Duitse radiostations na de oorlog. De vreugdevolle kwaliteit ervan is beangstigend als men denkt aan de moord en de vernietiging die daarop volgde. Het mocht nooit meer gebeuren in de beschaafde wereld. Hitler's Inferno gaat niet alleen over het verleden, het gaat ook over het heden en de toekomst van onze nieuwe ontvlambare wereld, waar de combinatie van moorddadige ideologen en massavernietigingsmiddelen tot nieuwe catastrofen kunnen leiden. De wereld van vandaag moet leren van Hitler's Inferno.